bismi illahi raxmaan raxiim. casharkan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afaraad oo suuratu lmaa'ida ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeenna aayadihu ugu dambeeyey. alla wuxuu soo yidhi subxaanahu wa tacaala, maanta ayuu dha ilaahay, way ka quusteen kuwa kufriyay diinkiina, way ka quusteen. ha ka baqinow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala, qoladaas kufaarta ha ka baqinow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala, aniga iga baqa. haddana ilaahay wuxuu yidhi, maanta waan idin kamiday diinkiina, u dha ilaahay, axkaamtiisi iyo faraa'ishiisi waa idin kamiday, nicmadaydana waa idinku tam yeelay, waana idinkaga maxaan idinkaga raali noqday, waa idiin doortay, islaamka ayaan diin idinkuu doortay. marka amuurihii aynu soo sheegnay oo hore oo ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay aayaddii wixii laysaga xarimay oo meysadii ugu horeysay oo 11 ahay, gaar ahaan 11 madcuumaadka, ayaa ilaahay wuxuu yidhi, qofkii loo dhibaato gelow dha ilaahay gaajo daraaddeeda, ilaa agli shayin mimaa xurima calayhi, shay inuu cuno oo wixii laga xarimaya haddana saas uu ku cuno isagoo waxaa weeye aan ahayn maa'il dimbi u iiranaayo iyo macsi, alla waa kafuur raxiim ow ilaahay. aayadda aynu meeshaanka gelayno waxaa ay ka rasimaysaa la yidhi ilaahay qowlkiisa, xurimat calaykum lmaytatu, aayadda hadda aynu kasoo baxnay. ilaahay subxaanahu watacaala markuu caddeeyey muxaramaadka uu caddeeyey ayaa waxaa weeye asxaabtu ay ka su-aaleen baa la yidhi waxyaabaha xalaasha. suuratu su-aalkuna waxaa weeye maada axala allahu lanaa, ilaahay muxuu noo xalaaleeyey, saasoo kalentood weeye. waxaa la wariyey sawnusuulka aayadda tan, sayid jibriil ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimid baabay isagoo ka idan weydiinaya. markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam u idmay baa layidhi. markii nabigu u idmay waxaa la yidhi gurigiisa ma uusan soo gelin baa la yidhi. guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam sooma gelin ayaa la yidhi. marka markuu soo geli diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu u dhahay baa la yidhi, qad adannaa laka yaa rasuulallahi, ilahay rasuulkiisiyow waanu kuu idanay. markaasuu dhahay baa la yidhi, ajal nacam waa ogaa inaad ii idanteen, walaakinnaa laa nadkulu baytan fiihi kalbi, hase yeeshee guri oo ay ku jiro ma gelayna annagu. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markaas wuxuu amray baa la yidhi saxaabi la yidhahda abaa raafic inuu dilaa la yidhi ey dhammaantiis oo madiine jooga. abaa raafic waa baxay baa la yidhi, eeyihii ayuu laayaa la yidhi, eygi ugu dambeeyey ayuu wuxuu ugu yimaad baa la yidhi, habar ajuusaa afkeeda ey oo ay haysato oo markaasi dhawaaqaayo ayuu u tegay baa la yidhi. abartii marka waxaa weeye markuu fiiriyeysay eyga markaas u jeceshahay ayuu uga tegay baa la yidhi, asagoo unaxariisanaayo. wixii ey joogay madiinana waa soo dhameeyey. kolkaasuu rasuulka u yimid calayhi isalaatu wasalaam, rasuulka u sheegay inuu ey oo dhan uu dhameeyey, habartaa markuu soo gaaray eyga ay haysato inuu u deeyey eygaas. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu amray baa la yidhi abaaraas mar labaad inuu eygaas nafsigiisa haray uu soo dilo. abaa raafic waa laabtay baa la yidhi, eyga u laabtay oo abartii cajuusadaahayd ay laheeday waa dilay baa la yidhi. markii saasu dhacday oo la ogaaday ayaa waxa weeye dadkii waxay u yimaadeen nabiga calayhi isalaatu wasalaam, kolkaasay waxay yidhaahdeen maa yaxilu lanaa min haadihi lummati allatii amarta biradliha, rasuul allow maxaa xalaal noogaga ah ummaddan oo aad amartay, ha la dilo aad amartay. ummadda waxay ula jeedaan eeyahaasay ula jeedaan. marka rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa aamusay baa leh. markuu aamusay ayaa waxaa soo degtay yas'aluunaka maadaa uxila lahum, aayaddaasaa soo degtay. aayaddaa markay soo degtay nabigu calayhi isalaatu wasalaam waxa uu idmay baa leh in markaasi la kaysado eeyaha oo intifaaca iska leh. waxa uu nahiyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ey oo aan nafci ku sugnayn in la haysto ayuu nahiyaa leh, oo arrintii sidaasaa lagu xaliyey. xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeena wuxuu ahay oo laga weeyey saxaabiga la yidhaha abu hurayra, rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi u dhaha abu hurayra, man amsaka kalban ey qofkii qabsada fa innahu yanqusu min camalihi kulla yoomin qiraadu, qofkii ey haysta ayuu dhahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam camalkiisa maalin kasta waxaa ka nuqsanaya kheyraad. kheyraadkan waxa waaye buurta uxud ayaa maaragtay lagu shabahay oo camalkiisa ayaa nuqsaano gelaysa. rawaayad kaleentood waxay yeedeen kheyraadaani laba kheyraad. markuu saas dhahay ayuu yihi nabigu calayhi isalatu wasalaam ilaa kalba xarsin ow maashiyatin ou dhahay, waa u istisnooda nabigu calayhi isalatu wasalaam eyga beerta ilaalinaya amba xoolaha ilaalinaya kuma jiro. marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ana qabla kayra naasic min alkilaab manduubun alayh, eyga oo waxba aan anfacayni oo nacsiga aan lahayni dilkiisa inuu sunno uu yahay weeye. hadduusan ahaynin ey boqna gooyahoo dadka cunaaya oo larah looga baqaayo, eygu haddii waxa weeye uu yahay kalbulcaquur uu yahay oo dad cun uu yahay in la jilaa waajibay noqonaysaa. haddii waxba nacsiya uusan lahaynin sida kuwa hadda waxa weeye suuqda iyo meelaha iska jooga oon faa'iidada lahayn, eeyaha waxaa ka dhasha cudurro xun baa ka dhasha. mar hadduusan nacsiba lahayn oo waxuu haayo aan la arag dilkiisa waxa weeye waa la sunneeyahali, maxaa yeele larar fara badan nijaas uu keenayaa, cudurro ayuu dhalinayaa, dhibaato ayuu keenayaa. mar haddii uu saas yahay maxaa yeele faa'iido ma laha weeye eyga. marka taasaa la leeyahy, laakiin eyga oo markaasi oo kalbulcaquurka waxa weeye imaam maaliki welibeesa wuxuu qabaa haddii waxa weeye dafci mooyaane si kale uusan dadka ku daynaynin in la jilaa waajiba u leeyahay, laakiin haddii dafci markaasi dii layska dafciyo laga baxsan karo la dili maayo waa sunna, dilkiisu waa sunna u leeyahy. laakiin madaahibta kale waxay qabtaa mar hadduu yahay kalbulcaquur uu yahay oo dadka uu cunaayo in la dila inay waajib noqonayso. hadduu u yahay ey aan nafci lahayn eygaas waxa weeye in la dilaaho waa sunno weeye. hadduu nafci leeyahayna waa midka nabigu calayhi isalatu wasalaam uu soo istisnooday oo markaasi amba xaaris uu yahay, waardiye uu yahay, amba xoolo uu ku ilaalinaayo, amba beer kuu ilaalinaayo, amba guri uu kuu ilaalinaayo, markii waxa weeye ey lagu nafcinayo uu yahay kaas waxa weeye waa la dhaafayaa. laakiin wixii kaleentood wax faa'iidaho leeyin ma jirto. aayaddan marka waxaa yidhi sidaasay ku soo degtay. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala isagoo rasuulkiisa u waramaya yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan saydka maxamed kaahow maada alladii midka uxila lahum loo xalaaleeyey, maada ma ladii midka uxila lahum loo xalaaleeyey dacaamka waxa loogaga xalaaleeyey. ilaan hadda aayadda haddaynu kasoo baxaynay wax badan oo lasoo xarimay baa ilaahay soo sheegayoo madcuumaadku waxay gaarayaan toban bay gaarayeen. qul waxaa u tira hawdha ilaahay uxila lakum waxaa laydiin xalaaleeyey addayibaatu shayaalka dhiibka almustaladaad weeye waxyaabaha oo macaanka oo wanaagsan oo sharciga waxa weeye dayibaadka kuwaas ayaa laydiin xalaaleeyey. mustaladaadkan waxa weeye waxaan taxriimkoodu kitaabka ayna ku sugnaanin, sunnadan ayna ku sugnaanin weye. marka hadda waxa weeye falaa yuradu laxmu lkhinziir alay masalan weeye idaa adqana dabkuu weeye. hadda waxa weeye haddii shaygan mustaladaad uu yahay laakiin taxriimkiisu sharciga uu ku sugnaaday mustaladaadkaas uu waxba laga soo qaadi maayo. maxaa yeele dad waxaa jira markaasi khanaasiirka cunaayo oo haddana siif uu u yahay sida ayaga markaasi dabcigoodu u yahay waxba laga soo qaadi maayo, taas xaaraan weeye. marka dayibaadka leeyahay wax dayibaada oo dadka waxa weeye diiq u ah haddana waxa weeye sharcigu uu ogolaaday ayaa loola jeedaa. iyo wamaa callamtu mawda ilaahay wasaydu maa usoo qadiro shay ugaarkiisa callamtum aada waxba bartay awda ilaahay oo min aljawaarihi kuwa maaragtay wax kasba kamid ah. iyo wamaa wasaydu maa shay ugaarkiisa callamtum aada wax barbarteen awda ilaahay oo min aljawaarihi kuwa wax kasba kamida weeye alkhawaasim weeye. wixii markaasi waxa weeye xayawaanka wax lagu ugaarsado sida eeyaha iyo duqaabta iyo duyuurta wixii markaasi ay idiin ugaaraan ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala waa laydiin xalaaleeyey. mukallibiina xaal aatiin kuwa diraaya u dha ilaahay, mukallibiina xaal aatiin kuwa diraaya jawaarixdaas waa la xaalaynayaa. min kallabtulkalba ayaa laga soo qaatay arsaltuhu cala sayd meeshaas weeye eyga waxaan ku diray ayaa laga soo qaatay maaragtay ugaa. mukallibiina xaal aatiin kuwa diraayo u dha ilaahay oo idinku aad diraysiin. tucallimuunahunna xaal aad baraysaan u dha ilaahay oo aad edbinaysiin weeye tucallimuunahunna xaal aad baraysaanoo ilaahay jawaarixdaas mimaa fii callamakum ullahu allah idin baray oo aadaabusayda fakuluu cunow dha ilaahay mimaa fii amsakna ay qabtaan calaykum liajlikum idinka daraaddiina ay u qabtaan wadkuruu isma allahi ilaahay ku xusow dha ilaahay calay hurkiisa markaad diraysaan oo waxa weeye basmalada ku dira wataquu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay mu'miniinow in allaha alla sariicu lxisaabi xisaabkiisu aduhu degdeg badan wey ilaahay aayaddan hadda ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxaa laydiin xalaaliyey waxyaabaha tayibaadka iyo wamaa callamtu min aljawaarixi wamaa callamtu min aljawaarixidan waxay tilmaamaysaa sida hadda aan soo sheegaynay aayadiisu nusuulkeeni iyo wamaa callamtum wasayduma mudaafu soo qadar weeye wasayduma shay ugaarkiisaa ilaahay idiin xalaaleeyey callamtum aad barbarteen ow dha ilaahay oo min aljawaarixi kuwa wax kasba kamida weeye kuwa wax kasba kamida weeye kawaasibta weeye markaas eeye lagu ugaarinaayo dugaag lagu ugaarinaayo duyuuf lagu arusaayo maaragtay dugaag duyuufta waxaa kamida masalan galayrkaa kamida iyo shaahiinkaa kamida agoodigaa kamida iyo siqarka baalka moolanabaha la yidhaahdo baalahaasaa kamida weeye mukalliqiina xaalaasiin kuwa diraayo dha ilaahay tucallimuunahuna xaal aad baraysiin mimaa fii callamakum ullahu allah idin baray oo aadaabusayda tucallimuunahuna xaal aad baraysiin ow dha ilaahay mimaa fii callamakum ullahu allah ou idin baray oo aadaabta saydka ah ugaarta maaragtay ee lagu ugaarsanaayo waxa weeye aadaabta shayga lagu ugaarsanaayo fakuluu cunow dha ilaahay mimaa fii amsakna ay qabtaan xayawaankaas calaykum liajlikum idinka daraaddiina ay u qabtaan waxaa meesha ku jirta wain qatalna hama dilaano waxa weeye masalanba bian lam ya'kulna minhu waa inaysan waxba ka cunin markay qabtaan waxba inaysan ka cunin wey waxa markaasi waxaa la yidhi la doonayaa inay waxa weeye ay idiin qabtaan wey markay idiin qabtaan waxba aysan ka cunin qofka markay u qabtaan oo ugaarka ay qabtaan waa inay waxa weye waxba aysan ka cunin wey oo hadda tacliimtaasaa la doonayaa midda kayru mucallamada waxay qabato waxa weeye xaaraam weeye saydkeedana ma banaani wax lagu ugaarsado weeye calaamada hadda iyo shuruudda laga doonaayo xayawaankaas wax lagu ugaarsanayo waxa weeye markii la diro waa inuu dirmaayo markii waxa weeye la diro oo qofka ku ugaarsanayo qabo markuu yidhaahdo waa inuu asaga amarkiisa sugaayo oo markaas u dirsamaayo haddii waxa weeye asagoo isaga dirsamo adoo u dirsan wixii markaasi uu qabto waxa weeye xalaal maa haddana waxa weeye markii joogto la yidhahdo oo la zajriyo waa inuu joogsanayo haddana ugaarka waa inuu qabtaa waxna uusan ka cunin baa layidhi haddana waxaa la yidhi arrintaasu waa inay dhowr jeer markaasi ay ka sugnaataa oo dadka waxa weeye tacliimu saydka yaqaana inay yidhaahdiin baa la doonaya oo khibrada u leh xayawaankaanu waa tacliim qaatay oo waa tababar qaatay inay yidhaahdaan afartaa shardiyaa la doonaya haddii waxaa la yidhi maaragtay wixii ay qabato ay wax ka cunto waxa weeye waxaas wixii markaas ay adiga kuu qabteen maan weye xalaal maan weye sida xadiidu saxiixayn ku sugan weye marka waxaa la doonayaa tacliimtaas markii laga helo in markaasi waxa weeye waxay qabtaan la cuno ay noqonaysaan haddii tacliimtaas laga waayene waxba markaasi waxa weeye waxay ay dilaan waxba markaasi la cun maayo xaaraan bay noqonayaan wey marka shuruuddaas afartaa waa inay buuxiyaan weeye ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala fakuluu cunow dha ilaahay mimaa fii amsakna ay qabtaan calaykum liajlikum idinka daraaddiin ay u qabtaan wadkuruu isma allahi ilaahay xusa calay hurkiisa ku xusa marka aad diraysaane ilaahay magiciisa ku xusa weeye waa sunnaa la yidhi hadda markii oo eyga la diraayo amba dugaagta kale la diraayo amba duyuurta la diraayo waxyaabaha xayawaanka lagu ugaarsanayo waa sunnaa la yidhi maaragtay cinda imaamuna ashaafici imaamu maalik wuxuu leeyahay waajib waaye maca dikriyo dhahay markaasi walqudrat markii la xasuusan yahay awoodna loo leeyahay laakiin niya waa laabudda uu leeyahay maxaa yeele shardiya u tahay culimada kale intoodne ayaguna sidaasay qabaan laakiin hadda waxa weeye adkaartaas oo basmalada waxa lagu bilaabaayo waxa la gowracaayo iyo waxa kale intoodba bayaankooda xoog waxaan ugu tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo suuratul ancaam wadkuruu xusow dha ilaahay isma allahi ilaahay magiciisa calayhi hurkiisa ku xusa wataquu llaha alla ka cabsada in allaha alla sariicu lxisaabi xisaabkiisu aduhu degdeg badan weye marka hadda shaygan lagu ugaarsanayo xayawaankan lagu ugaarsanayo wixii waxa weeye uu qabto waa idiin xalaal buu ilaahay. hadda shayga waxa weeye looma shardinayo in markaasi naf loogu tago asoo nool loo tago. haddii waxa weeye ayadu ay shuruuddaasina oofsato saas ay wax ku qabato shaygii oo dhintay haddii la tago oo aan la guurixin waa la qalanaya, waa la qalanaya. haddii hadda naf loogugu tagana waa la guuracaya, sidaas weeye. haddii naf loogu tagana waa la guuracaya, haddii waxa weeye aan loogu tegine waa la qalanaya. haddii waxa weeye uusan qurmin oo shay khabiisa uusan noqon, shayga haddii tagayu uu ku dhaco uu qurmo, malayga badda kasoo baxaba allah ka dhigo, haddii uu qurmo oo tagayur uu ku dhaco waxa weeye xaaraamu noqonaya. laakiin isagoo aan qurmin oo markaasi qabashada shaygaas xayawaankaas uu qabtay macnaha waxa weeye hadduu ku dhinto waxa weeye waa la qalanaya. oo waxay ka mid tahay gamuunkii isagana falaartii wax lagu dhuftay ee markaas iyaduna sidaas xayawaanka ula tegey kolka waxa weeye haddii isagana saas uu ku dhinto isagana waxa weeye waa la qalanaya. wataqullaha alla ka cabsada u dha ilaahi subxaanahu watacaala, ina allaha alla sariicu lxisaabi xisaabkiisu adigu degdeg badan yahay weeye. oo ilaahi subxaanahu watacaala khalqiga wuxuu xisaabayaa sida axaadiis saxiixa kusoo aroortay maalin maalmaha adduunye kamida nifteeda ayuu xisaabayaa khaleeqda dhan markay tahaama isugu tagaan. hal yooma maanta u dha ilaahi, uxila lakum waxaa laydiin xalaaleeyey atayibaatu shayaalka dhiibka. hadda al yoomadan maalintan oo la macrifaynayo waa yoomkii hadda aanu soo maraynay oo yoomu carafa la yidhi, oo al yooma yaisa aladiina kafaruu min diinikum aayaddii hore ayaa yoomkan waa isla mid baa la yidhi. waay kaloo ixtimaali kartaa la yidhi maalinta ay aayaddan soo degaysa inay tahay al yoomadu oo macrifadu ay saabtaa weyn. waay kaloo ixtimaali kartaa la yidhi muraadku zaman oo mutlaqa in laysa laga jeedo, laakiin waxay u badan tahay in waxa weeye al yoomadii hore ay markaasi ku zaman tahay. al yooma maanta u dha ilaahi subxaanahu watacaala, uxila lakum waxaa laydiin xalaaliyay mu'miniinow atayibaatu shayaalka dhiibka, waxyaabaha mustaladaadka oo lagu macaansado ayaa laydiin xalaaliyey kii horay lamid tahay. laakiin waxa weeye oo waaba soo marnay ee hadda waxaa loo gogol dhiganayaa sawdeel looga dhiganayaa wadacaamu ladiina uutul kitaaba ee hadda waxa weeye dayibaadka ina loo xalaaliyey aayaddii hore ilaahi noogu soo sheegay oo qul uxila lakum udayibaati uu dha ilaahay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaa laydiin xalaaliyey dayibaadka u dha ilaahay iyo wadacaamu ladiina kuwa dacaamkooda u dha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey, iyo wadacaamu ladiina kuwa dacaamkooda u dha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey. wadacaamu ladiina uutul kitaab waxaa laga wadaa dabaa'ixu lyahuud wanasaara weeye qolooyinka ahlu kitaabka oo yahuud iyo nasaaro wixii ay gowracaan ayaa xalaal idiin ah ayaa laga wadaa dabaa'ixu lyahuud wanasaara ayaa loola jeedahaaley. wax markaas laakiin waxaa shardihaa la yidhi marka dabaa'ixdoodu ay xalaal noo noqonayso yahuud iyo nasaaro sharcigayna walax ku xalaala inay ku gowracaanaa shardiga weyn, oo waxa weeye in dubixa maa huwa xilun lahum fii sharcina weeye amase in dabaxuu maa huwa xilun lahum waxa weeye markaasi wax sharcigayna xalaal ku ah inay ku gowracaanaa kaba. haddana waxa weeye waa inaysan ku sheegin ismu kayrillaahi aleyh weeye oo ilaahay magaciisa magacaan ahayn waa inaysan ku sheegin weeye. dabaa'ixdooda waa la cunaya ha la yidhi walow khayaruu alyahuudiyata yahuudiyada haba dooniyaan nasraaniyaha ku dooniya amba ha cabsiyaano waxaa qaba sidaas maaragtay imaamu maalikiya qaba. laakiin waxa weeye culummada kaleo imaamuna ashaafiicu kamid yahay tabyiir iyo tabdiil haddii waxa weeye ay sameeyaan dabaa'ixdooda la cuni maayo qaba. haddii waxa weeye ismu kayrillaahi ay ku gowracaane waxa weeye shaygaasu xaaraamuu noqonaya. horena waan uga soo marnayo haddii waxa weeye isinka ilaahay iyo ismu kayrillaahi ay ku jamciyaan isinka ilaahay ayaa kor noqonaya. laakiin hadday waxaasina ka tagaan ismu kayrillaahi ay ku gowracaan haddana gowracoodu gowrac sharciya uusan ahayn oo hadda waxyaabahan hadda galadu ay samaynayso neefku waxa weeye la garaacayo amba koronto lagu dilaayo taas waxa weeye sii aayaddi xurimat calaykum maytatan kusoo marayna weyn ee marka hadda dabaa'ixda yahuud iyo nasaara ay xalaal noqonayso waxaa shardiga waxa weeye gowraca sharcigeena sida uu ku yahay inay wax ku gowracaana shardiga haddayna gowracayna aysan wax ku gowricin waxoodu xalaal noqon maayo xaaraan weyn ee la dhihi maayo markaasi dad ahlu kitaaba ayaa gowracay la dhihi maayo weyn. markaasuu dhe ilaahay iyo wadacaanu ladiina kuwa dacaankooda uutul kitaaba kitaabka lasiiyo ilaahay xilun xalaal ayuu lakum idin keliya haddii kaleentood war oo musanafaad ka dhigtoo jiraay wadacaamu ladiina kuwa dacaankooda u ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey xilun xalaal ayuu lakum idin yahay muminiina xalaal ayuu idin yahay udha ilaahay subxaana watacaala wadacaamukum idinka dacaankiisa dacaankiina udha ilaahay xilun xalaal ayuu lahum ayagu yahay wadacaamukum dacaankiina udha ilaahay haddaad tihiin muminiin xilun xalaal ayuu lahum ayagu yahay adinkana dacaankiinya udha ilaahay xalaal ayuu ayagu yahay weye macnaha hadda waxaa laga wada hadlayay bimacnaa waxaa laga wada hadlayay idcaamukum weye iyaahum quudinta waxa weeye aad ayaga quudinaysaan macnaha xilun lahumna waxa lalaa yaxrumu calayhim xaaraam ka mahana laga wadaa ayaga sharcigooda weeye annagana waxa weeye xaaraam naga ahan nagama ahan inaanu quudino dabaa'ixdeenna oo xoolo annagu aanu gowracnay inaan gaalada aan quudinno waxa weeye annaga xaaraam nagama ahan ayagana sharcigooda xaaraam kuma ahan wixii waxa weeye annagu aan gowracnay inay cunaan macnuhu saas weeye wa dacaamukum idinka dacaankiini udha ilaahay xilun xalaal ayuu lahum ayagu yahay walmuxsanaati udha ilaahay kuwa maaragtayaa muxsanaadka udha ilaahay oo xurta ahoo min almu'minaati haweenka mu'minaadka ah udha ilaahay iyo walmuxsanaatu kuwa xurta ah udha ilaahay oo min aladiina kuwa kamid ah udha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinkoosiin xilun lakum usuu qadiro xalaal ayay idinhiina ad guursataan haddana waxa weeye haweenka oo waxa weeye ahlu kitaabka nikaaxoodu xalaal inuu noo yahay ayaa ilaahay nooga waramaya marka hadda walmuxsanaatu min almu'minaatidan horay baa loo soo sheegay laakiin ayadana waxaa towdia looga dhiganayaa walmuxsanaatu min aladiina uutul kitaaba weye ee haweenka mu'minaadka xurta ah inay xalaal noo yihiin ayagda waxa weeye horaa loo soo sheegay addoomanka hadday addoomo yihiin oy mu'minaad yihiinne shuruudi markaasi layska doonaayay suuratu nisa ayaynu kusoo marnay walmuxsanaatu haweenka xurta ah udha ilaahay oo min almu'minaati mu'minaadka iyo walmuxsanaatu haweenka xurta ah udha ilaahay oo min aladiina kuwa kamid ah udha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinkoosiina xilun lahum xilun lakum weye xalaal ay idin yihiin inaad guursatiin ay xalaal idin yihiin u ilaahay subxaana watacaala marka ayaga waxaa shardiya horaan usoo marnaye naagaha oo ahlu kitaabka oo la guursanayo horta laaguda waxa weeye waa inay xur yihiin weye addoomankooda waxa weeye nikaaxooda nooma banaano ilaa milki mooyaane laakiin annaga xaraa'irtayna naagaheena xurtaa gaalada xalaal uma ahan xataa addoommadayna xalaal uma ahan weye marka meesha waxaa xasilaaya dacaamkaynu inuu xalaal u yahay waxa weeye dacaamkooduna uu xalaal noo yahay naagahay ee naagahoodu inay xalaal noo yihiin naagaha ahlu kitaabku inay xalaal noo yihiin naagahaynuna inayna xalaal u ahayn aayadda marka intaasaa laga helaya marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kuwa muxsanaadka ahoo xurta ahoo min aladiina kuwi ahowdha ilaahay uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablik idin koorsiina xalaal xalaal ay idin yihiin haddii waxa weeye aad guursanaysiin oo ilaahay xalaal ay idin yihiin iyadoo hadda meeshaas waxa weeye shuruudo badan la doonayo oo muqarar ku ah kutubul fiqhi ku ah idaa waktigii aataytumuuna aad siisaan udha ilaahay ujuurahuna mahalyaalkooda aad siisaan idaa waktigii aataytumuuna aad siisaan udha ilaahay ujuurahuna mahalyaalkooda aad siisaan hadda idaa aataytumuuna ujuurahuna waxa weeye bayaanu lilaqmal weeye sida aqmalka ayaa la caddaynayaa ee hadda waxa weeye naagtan macnaha shardi ma ahan in meherka marka hore la siiyo shardi ma ahan meherku wuxuu ku waajibahay waan soo marnayo haddii waxa weeye dukuul ou dhaaro meherkii oo dhan meher kaamil ah waajibayo hadday qabla dukuul ay tahane haddii meherka lagu magacaabay xaqadka lagu magacaabay nisul meher ah waajibayo haddii kale mudcaa waajibaysa waa soo marnay ee marka ilaa aataytumuuna ujuurahuna ihtimaam meherka la siinayo weye waana bayaanu lilaqmal weye ee markan hore in meher la dhiibo arrintu kuma xira muxsiniina xaal aatiin ou ilaahay kuwa guursanaya muxsiniina xaal aatiin kuwa guursanaya mutazawijiina weye gayra musaafixiina kuwa biyadaadinaya gayrkood xaal aatihiin oo waxaa la rabaa ouda ilaahay subxaana watacaala markaan aad guursanaysiin inaad tihiin dad oo markaasi waxa weeye mutazawijiina oo aan waxa weeye ulajeeddo kale aan ka lahayn muxsiniina xaal aatiin kuwa guursana ilaahay waa la xaalaynaya aataytumuunadaasaa laga xaalaynaya xaala kownikum muxsiniina weye gayra musaafixiina webiga daadinaya kayrkooda xaal aasiyiin oo waxaa laga wadaa kayra muxlimiina bizina bihina weeye oo waxa weeye zina aan ka zinaysanayn oo waxaa la doonayaa nikaax oo qaba in la guursanaayo aan markaa zina loo qasdaynin walaa mutakidii akhdaanin waday hoosaad kuwa ka yeelanaya kayrkood xaal aasiyiin walaa mutakidii akhdaanin waday hoosaad kuwa ka yeelanaya kayrkood xaal aasiyiin oo ilaaha oo waxa weeye si sir ah aadan uga zinaysanayna weye walaa mutakidii akhdaanin waday hoosaad kuwa ka yeelanaya kayrkooda xaal aasiyiin oo ilaahay waxaa la rabaa inaad muxsiniin aada guursanaysaan inaadan ka zinaysanayna inaadan waday hoosaad oo naaga sir looga zinaysa adan maaragtay ka dhiganayna kayra musaasixiinadaas waxa weeye zino oo jahr ah walaa mutakidii akhdaanin ayaduna zino oo sir ah intaas inaadan ku sameyhayna ayaa laabud ooda ilaahay waman yakfur wuxuu kufriyo ud ilaahay biliimaani iimaanka ku kufriya oo waxa weeye iimaanka ka ridaaba faqad xaqiiqaya xabiga camalu camalkiisigaasi waa mura saalixa waman yakfur wuxuu kufriyo ud ilaahay biliimaani iimaanka ku kufriya macnaha qofkii ridaaba weye faqad xabiga camalu camalkiisi waa mura saalixa waxba laga soo qaadi mana laga sawaabinaayo wey uu isaguna fil aakhirati aakhira dhexeeda min alkhaasiriina kuwa khasaare ayuu kamid yahay aakhirana wuxuu kamid ud ilaahay khaasiriinta marka waxa weeye casharkeeni intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullah casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixaad oo suuratu lmaa'ida ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadihu ugu dambeeyey alla wuxuu yidhi waxaa laydiin xalaaleeyey dayibaadka ayaa laydiin xalaaleeyey iyo dadka ahlu kitaabka dabaa'ixdooda ayaa laydiin xalaaleeyey udha ilaahay adinka dacaankiina udha ilaahay nimanka ahlu kitaabka xalaal ayuu u yahay haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala haweenka xurta oo mu'minaadka iyo kuwa xurta oo ahlu kitaabka ahlu kitaabka idinka idinka horreeyey xalaal ayay idin yihiin inaad guursatiin udha ilaahay markii aad siisaan ujuurtooda udha ilaahay maharkooda adinkoo ulajeedadiinnu ay taho udha ilaahay inaad guursataan oo waxa weeye aan doonaynin dino inaad ka dinaysataan oo jahra iyo mid waxa weeye siriyaa intaba ruuxu kufriyo udha ilaahay iimaanka ku kufriyo ridaaba faqad xaqiiqaya xabida camaluhu camalkiisi waa buro udha ilaahay camalkiisa saalixa ah oo markaas ka hor uu sameeyey haba laga soo qaadi maayo mana lagu sawaabinaayo wahuwa isaguna ayuu dha ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu kamid yahay udha ilaahay markii sidaa uu ku dhintay aayaddaynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay khitaab uu ku jahaynayaa dadka mu'miniinta ahaa la yidhi inkastoo kufaartu ay yihiinaa la yidhi kuwa lagula khidaabaayo furuucu shareeca lagula khidaabaayo sida saxiixa ah la yidhi marka hadda waxa mu'miniinta loogu jahaynaayo khidaabka kufaarta waxa weeye ayagoo kufri ku jira waxa weeye furuucu shareeca ka ansixi maysaa la yidhi ilaa inay soo islaamaan weeyaane laakiin qiyaamo waa loo ciqaabayaa oo kufriga ay kufriyeen ziyaado ka ziyaado ah oo ilaahay subxaanahu watacaala takaaliiftii uu saaray addoominkiisa waa loo ciqaabayaa kufaarta hadda laakiin waxaa khidaabka loogu jahaynaayo mu'miniinta qoladan kufaartaasaan horuu sheegnay waxaa ka xiga ayaga inay la yimaadaan furuucu shareeca islaamkii ah laabudda ah inay maaragtay ay ka hormariyaan alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow idaa waktigii qumtum aad u qumaysiin ila salaati salaada fagsiluu dhaqa ayuu dha ilaahay wujuuhakum wajiyaashiina dhaqa iyo waeydiyakum jamcihiina ila almaraafiqi maca almaraafiqi rusulada in lala qabo wamsaxuu masaxa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala biru'uusikum mad'ihiina masaxa ayuu dha ilaahay wa arjulakumow dha ilaahay subxaanahu watacaala lugihiinana dhaqa ila alkacbayni labada anqow in lala qabo wa in kuntum haddii aad ahaataan junuuban kuwa janaabo qaba fadaharuu dhahaaro qaata wa in kuntum haddii aad ahaataan marlaa kuwa jiran maral oo yaduru macahu lmaa waya biyuhu ay dhibaayaan ow ambasa calaa safarin safar korkiisa aadaatiin oo musaafiriin aatihiin ow ambasa jaa uu yimaado axadun axad oo minkum idinka idinkamid a min alqaa'idi makaanka hoose uu ka yimaado ow ambasa laamastum unisaa haweenka aad taabataan falam tajiduu dabeednaydaan helayna intaas cido idinka dhacday maa ambiyo fatayamamuu gegebaysta ama booraysta ud ilaahay saciidan turaab ku gegebaysta dayiban oo dhiibaho turaa oo daahira wey famsaxuu ku masaxa udha ilaahay turaabkaas biwujuuhikum jiyaashiina iyo waydiikum damciina minhu turaabkaas xaggiisa udha ilaahay maa yuriidu llahu alla dooni maayo liyajcala inuu yeelo calaykum gurkiina min xarajin ciriiri uu yeelo oo diinta ilaahay ciriiri idinkaga dhigo walaakin kalkeeda yuriidu alla wuxuu doonayaa liyudahirakum inuu idin dahiro axdaasta iyo dunuubta uu idinka dahiro iyo waliyutima alla inuu taam yeelo nicmatahu nimcadiisa calaykum gurkiina uu taam yeelo lacallakum inaad tashkuruuna aad shukrisaan oo ilaahay nimcadiisa aad ku shukrisaan aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa uu uga warramayaa dahaaro ayaa ilaahay uga warramayaa sidaan horay uga soo warannay waxaa kitaabkan lagu jahaynayaa dadka muuminiinta ayaa lagu jahaynayaa marka hadda arkaanta islaamka rugniga oo labaad oo salaada markii la gelaayo salaadu sida ay ku ansaxayso shuruudda la doonaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga warramayaa oo waxa weeye salaad markii la gelaayo dahaaro ayaa waajib noqonaysa salaad kasta ha ahaato salaadu waxa weeye farad iyo sunno waxay tahaba salaad kasta waxaa la doonayaa dahaaro ayaa la doonayaa marka dahaaradaas layska doonaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan inoogaga warramaya iyo kayfiyada loo dahaaro qaadanayo yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeen oo ayuuha ilaahay idaa waktigii qumtum aad uqumaysiin ay aradtum ulqiyaama ayaa loola jeedaa markaad doonaysiin inaad salaad aad u quntaan weeye idaa waktigii qumtum aad uqumaysaan ood qiyaam aad doonaysiin ila salaati salaad aad u quntiin waa meesha ku jirta wa antum muxdisuuna markaasna aad xadas qabtiin weeye xadas weliba waxaa loola jeedaa ha la yidhi xadasu lasqar ayaa loola jeedaa xadasu lakbarku waa noo imaanaya idaa qumtum waxa weeye ishtaqaltum biha salaad markaad doonaysi inaad ku shuqloontiin weeye qowl iyo ficil intaba weeye qiyaam iyo qeybkiisa marka hadda idaa qumtum marka la leeyahay ay aradtum ulqiyaama saas ayaa la dhahaaya maxaa yeele waxa saas loo leeyahay waxaa layska ilaalinayaa aayadda daahirkeeda wuxuu keenaya baa la yidhi dahaaradu inaysan waajibaynin ilaa bacda shuruuca fi salaati salaadda markii la gudagalo kabacdi mooyaane dahaara inaysan waajibayn aayadda siday daahirkeeda taha haddii loo macnayo marka waxay la mid tahay fa idaa qara'ta alqur'aana saasoo kaleen dood weyne marka aayadda daahirkeeda saasay keenaysaa aqwaal hadda waa arataya sidaas ku tegana waa jiraan oo waxaa jira marka hore culummadu waxay yidhaahdeen axaadiisan soo aroortay salaad walba waxa weeye waa loo weyse qaadan jiray laakiin mar dambe ayaa waxa weeye xukunkaas ayaa la fuudeeyey bacdu lculamaa'i waxay yidhaahdeen ummadda ayaa laga fuudeeyey laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam salaad kasta waa u weyse qaadanayay laakiin sida raajixa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaba waxa weeye salaad walba u weyse qaadan maayaan salaadii hore hadday dahaaradeeda ay u jirto kuwa kalena way ku tukanayaan laakiin waxaa jirta in macnaha ay jiri jirtay sadru lislaam in salaad walba loo weyse qaadanayo maxaa yeele aayaddan daahirkeeda ilaahay wuxuu leeyahay markii aad maaragtay aad salaad inaad u quntiin aad doonaysiin sidaan sameeye weyse sameeya ee hadda waxa weeye weyse markay idiin dhowrantaha salaad kale ku dukada aayaddan lagu sheegi maayo saasna hore way u jiri jirtaa layidhi sida maaragtay aad kutubta waaweyn ay dhigaayaan iyo axaadiistaba ay dhigaayaan kolka waxa weeye sidaasaa aayadda daahirkeedu ay keenaysaa in macnaha dahaaradu aysan waajibaynin ilaa bacda shuruuc fi salaat marka meeshaan waxaa la soo qadirayaa ay aradtum ulqiyaama ila salaati baa leeyi markaad doonaysiin salaad inaad u quntiin isla markaasina waxa weeye muxdisiin aadiina meesha ku jirta xadas asqara weeye xadasul akbarku waxa u noogu imaanaya wa in kuntum junuuban weeye saasaa markaasaa la leeyahy ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala idaa waktigii qumtum aad uqumaysaan oo aad doonaysiin aad u quntiin ila salaati salaada fabsiruu dhaqa ayuu dha ilaahay wujuuhakum wijiyaashiina dhaqa, wijiyaashiina dhaqa ayuu dha ilaahay. meeshaa marka waxaa lagu sheegayaa faraa'id alwuduu ayaa aayaddan ilaahay uu ku sheegayaa. faraa'id alwuduu marka aayaddan waxaa lagu sheegayaa afar ayaa lagu sheegayaa. hadda marka culamaa ushaaficiya waxa weeye faraa'id alwuduu ayaga agtooda waxa weeye waxa uu noqonayaa waa lix weeye, lixdaasne afar aayaddan ayaa laga qaatay, weliba shana laga qaataa la dhihi karaa, oo waxa weeye afar aayaddan naskeeda ayuu ku cad yahay. niyada oo ugu horaysane xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka qaateen oo ahay inama alacmaalu binniyaati wa inama likulli imri'in maa nawaa, xadiidkaasaa laga qaatay. marka niya markaasi laabudda inay tahay meeshaasaa laga qaatay. kolka hadda waxa weeye niyada halkaasaa laga soo qaatay. tartiibka oo ugu dambeeya asagana waxaa laga qaadanahaa la yidhi aayaddan siyaaseedaa laga qaadanayaa, maxaa yeele aayadda tartiib ayay maaragtay ayay ku dhisan tahay. oo hadda ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn. oo awowdaasu markaasi waxay keenaysaa tartiib ay keenaysaa. kolka laabudda waxaa ah in sidaas macnaha loo tartiibiyane laabudda ayay noqonaysaa weyn. marka hadda tartiibkana ah isla aayaddana laga qaadanaya, niyadana waxaa laga soo qaatay xadiidka inama alacmaalu binniyaati wa inama likulli imri'in maa nawaa, xadiidkaasaa laga soo qaatay. marka hadda waxa weeye madhabta imaamuna ashaafici lixdaas weeye ayaa la yidhaahdaa faraa'id alwuduu, lixdaasaa la yidhahda. laakiin hadda madaahibta kaleentood intaas markaasi waxa weeye waa ay ka badan tahay, waxna way ka yar yihiin weeye. marka hadda cinda imaamuna ashaafici saas weeye afartan qur-aanka ku jirta iyo niyada iyo tartiibkoo isla aayadda laga qaatay. imaam maaliki asaga waxa weeye faraa'id alwuduu-iis todoba weeye, afarta tan iyo niyada iyo maaragta iyo muwaalaad weeye. asaga muwaalaad ayaa markaasaa shardiya u leeyay oo inaan la kala saarin ajzaada maaragtaya oo jirka aan weysada lagu kala saarin tafriiq, oo markaasi faaxisha usan dhigan iyo waxa weeye tadliid oo markaasi kafka baadinkiisa iyo biyaha in la geliyo. saas ayuu maaragtay isagu qabaa todoba weye asaga. xanafiyada waxa weeye afar kaliya waa ayaga, afartan aayadda qur-aan ku jirta bis waay wax kaleentood. markaasi madhabta abu xaniifa afartan aayaddan ku jirta waxaan ahayn aftiisa faraa'id wuduu kama, oo asaga waxa weeye niyo iyo tartiib midna lama shardiyo. qofku waxa uu leeyahay hadduu rabo lugahu kasoo bilaabi karaa, saas ayuu leeyahay isagu. tartiibna isagu ma qaada nin tartiibka, isla markaasna niyadana ma uusan qaadanin. afartaanba qofku hadduu la yimaado ha tartiibta ama yuusan tartiibine waa weyse qabyaha u leeyahay. imaamka la yidhaahdo imaamu axmed ibnu xambal asaga waxa weeye faraa'id alwuduu-iisu sideeduu gaarayaa. marka hadda sidaas ayaa waxa weeye faraa'id alwuduu markii la yidhaahdo ayaa loogu kala duwan yahay, maxaa yeele aayaddan qur-aanka afartaasay sheegaysaa. afartaas marka hadda ayaga waa laysku waafaqsan yahay, maxaa yeele naskay saas ugu cad yihiin. intaan kaloo markaasi fahm amba aayadda laga qaatay amba axaadiis laga qaatay taasaa khilaaf uu ka jiraa, laakiin naska sariixa asaga khilaaf kama jiro. alla wuxuu yidhi fabsiruu dhaqa wujuuhakum wijiyaashiina dhaqa iyo wa aydiyakum jamcihiina u ilaahay ila almaraafiqi maca almaraafiqi cusalada inaa la qabo, oo ilaadan waxay noqonaysaa maciyay noqonaysaa, sida waxa weeye sunnadu ay caddaynayso ilaadan waxay keenaysaa maciyay keenaysaa. ila almaraafiqi maca almaraafiqi cusulada in lala qabo, saasaa la leeyahay. marka hadda sunnadu waxay caddaynaysaa maraafiqda waxa weeye in la dhaqaayo maca alaydi weye, waana waajibaaya asaabicu alaydi asaafaraha oo maaragtaya gamcaha in la dhaqo. imaam maaliki waxa uu leeyahy maaragtay waajib waa uleeyahy, maxaa yale isaga saaxda uu soo sheegaynay dalkiga oo gamcaha biyaha la gelgelaayo agtiisa waajib ka ah, laakiin shaaficiyada iyo maaragtay ragka kaleentood lama qabaan. marka hadda laftirkeeda taas khilaaf waa ka jiraa hoo ilaadan markaasi waxa weeye sideedaa loo dayhaaya, waxaa qaba abu xaniifa ayaa qaba. imaamu maaliki isagu waxa weeye wuxuuba leeyahay maaragtay haddii kafeynka haddii la dhaqo intaas maaragtay labada kuwa haddii la dhaqo isaga waxa weeye weysadi waaba xasilaysaaba. a'imada kaleentoodne ilaahdan waxay ka dhigaayaan intihaaulkaayay ka dhigaayaan oo haddii maraasiqda lagu geeyo weysadi way ansaxaysaa ay leeyihin. laakiin hadda waxa weeye xadiiskaas sida waafaqsan waxaa qaatay imaamuna ashaafici oo madhabkiisaasay. marka hadda aayaddan sida loo fahmay xagga furuucda khilaaf weyn baa ka jira. fabsiluu dhaqowna ilaahay wujuuhakum jiyaashiina iyo waeydiyakum jamciina ila almaraafiqi maca almaraafiqi xusulada ila la qabo. hadda xusulada waxa loo dhaqaayane qaacido waxaa jirta maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa alwaajibu, taasaanba laga fakanin. oo waxa weeye shaygii waxa weeye waajibku la-aantiisa uusan taam noqonaynin isaguna waajib u noqonayaa. ilaahay haddana wuxuu yihi subxaana watacaala wamsaxuu masaxowdha ilaahay biru'uusikum masxihiina masaxa. wamsaxuu masaxowdha haddana ilaahay biru'uusikum masxihiina masaxowdha ilaahay. madaxa waxa weeye isaga waxaa loo jideeyey masax. marka hadda xigmada madaxa loo masaxaayo inta kalena loo dhaqaayo ilaahay yaa ku cilmaya. laakiin culammadu waxay yidhaahdeen madaxa wuxuu ka fog yahay ayaa la yidhi, wasaqda ayuu ka fog yahay. maxaa yeele isagu waxa uu xigaa qofka meesha ugu sarraysa weeye. laakiin xubnahan kalentood inta ay wasaqda iyo nijaasa iyo waxyaabahaas ay la baashiraan ayaa badan baa la yidhi. marka ayaga dhaqid ayaa la saaray, madaxana waxaa kaafi ku noqdaa la yidhi in la masaxo. sidaas wayaa la yidhi xigmada madaxa loo masaxaayo. marka hadda ba'daan waxay keenaysaa la yidhi tabciiliyay keenaysaa, wamsaxuu masaxa biru'uusikum bacdi ru'uusikum weye. ba'daana waa lilsaaq weeye, macnaha biyaha la saaro weeye. ilsaqu lmasxa weeye bihaa weeye, masaxa ku dhejiya weeye, min kayri isaalati maa'in weeye, idinkuun biyo markaasi aan ku shubina. oo waxa weeye biyo lagu masaxo ayaa ku filan, kushubid looma baahna weeye. marka waana ismu jinsi oo waxaa kaafinaya wixii markaasi masax uu ku rumoobaayo. oo markaasi masxu bacdi shacratin halkin barkeed wax ataa la masaxo. sidaas waxaa qaba maaragtay imaamkeena imaamuna ashaafic ayaa qaba in markaasi waxa weeye halkin ba allaha ka dhigay haddii la masaxo, in markaasi waxa weeye masaxaas uu kaafinaayo. marka hadda masaxa laftirkiisa waa laysku khilaafsan yahay. baadaan waxay keenaysaa tabciiliya la yidhi, maxaa yeele culummada alcarabiya waxay yidhahdaan ba'du markay gasho shay mutacadida waxay keentaa tabciiliyo, shay kayru mutacadida hadday keentane tacmiimay keenaysaa. qur-aankaana laga qaatayo ilaahay markuu leeyahay walyatawafuu bilbayt alcatiiqi, hadda waafaane beytka ilaahay oo catiiqa waxa weeye beytkoo dhamo lasoo dhawaafay keenaysaa ee bacdi ma keenaysa. aayaddan hadda ba'daan oo ku jirto biru'uusikum waxay gashay markaasi shay mutacadid ay gashay, marka tabciiliyay keenaysaa. sidaas ayaa xataa cilmu carabiyada ay keenaysaa. marka hadda tabciiliyada ha keentee ayadii laftirkeedaa laysku khilaafsan yahay. abu xaniifa waxa uu dhahay waxaa waajibaaya madaxa rubuciisa in la masaxo, afar markii loo qaybiyo meesha afaraad in la masaxaa waajib noqonaysa. imaamu maaliki waxa uu leeyahay iyo imaamu axmed waxay leeyihiin madaxa dhammaantiis in la masaxo waajibay noqonaysaa. sida tayamumka waxa weeye wejigoo dhammaantiis in loo masaxo waajibay u noqonayso, ayaa meeshaana waajib ay noqonaysaa madaxa masaxiisa in maaragtay dhammaantiis la masaxo. horta in madaxu masax leeyahay layskuma khilaafsan, laakiin masaxa inta la gaarsiinayo ayaa khilaaf ka jira. halkin ba allaha ka dhigay haddii la masaxo madabda shaafici imaamuna shaafici saas waa sifaayo wey. marka abu xaniifa waxa uu leeyahay isagu rubac ayaa la masaxaya, imaamu maalik imaam axmedna waxay leeyihin dhammaantiis in la masaxo waajibay noqonaysaa. waxaana ka qiyaasanayna ay leeyihiin wejiga, maxaa yeele ilaahay subxaana famsaxuu biwujuuhikum u dhahay aayadda aya qaybta dambe uu tegidina isla aayaddan. marka masaxa laga waramaayo wujuuhdiina masaxa ayuu dhahay ilaahay, wujiyaashiina masaxa. marka wujuuda ha la masaxa markii la yidhi bacdi lama sheegino, wejigii bacdi lagama dhigin. marka tanna waxa weeye markii la yidhi wamsaxuu biru'uusikum, labadaas waxa weeye waa iskeenaya inay dhihin saasaan wa qiyaasanayna, laakiin waa un qiyaas ayagana. marka taas iyadan saasaa khilaafu uga jiraa. waarjulakum ou dha ilaahay subxaanahu watacaala, lugihiinana dhaqow dha ilaahay, waarjulakum haddii la nasbiyo waxay ku cabsantay aydiyakum taas wey oo waxa weeye lugaha waa la dhaqaaya waarjulakum ow dha ilaahay lugihiinana dhaqa ayuu dha ilaahay lugaha in la dhaqa iyadana ay lamid ahaato xubnaha kaleentoodu aclaa lwuduua inay kamid ahaato taas ayaa maaragtay ahaa jamhuurka culummadu qabaan wey oo lugaha waa la dhaqaya waxaa jirta qiraa waarjulikum la yidhaahdo waarjulikum xataa haddii la yidhaha dhaqaa la leeyahayo jarkan wuxuu noqonayaa jarun bilmujaawara u noqonaya waxa weeye jar oo lagu jaray mujaawar ahaan lagula jaray oo markaasi biru'uusinkum naaba'daas ku jirta oo waxa weeye xarfu jarka ayaa markaa jawaabkeeda ayaa iyadana maaragtay saasaa loo jaraa leey oo jarkaanu markaasi mujaawaradaas ayuu noqonayaa sidaas ayaana haajaxa weeye waxa weeye wax qaba lugaha waa la masaxaaya oo waxaa markaasi soo qaatay madaxi ayaa la masaxayaa ayaa iyagana waxaa weeye markaasay ku cadfan tahay sidaas daraaddeeda lugaha waa la masaxayaa wax qaba waxaa ka jira ibnu jariir adabari oo hadda mufasir weyn ah ayaa kamid a culamaa ulislaam marka hadda isaga wax ku raacsan ma jirto niman kaleentood oo waxa weeye khawaarija ayaa iyaguna qabaan iyo bacdu shiica la yidhi shiicada markaasi khaafilada la yidhaahdo qolo kamid a waayo iyagu qabaan lugaha waa la masaxaya ay leeyihin ee markaasi lama dhaqaayo laakiin hadda qolooyinkaas wax ku raacsan ma jiraan culamaa ulislaam oo dhan madaahibtoo dhan wax ku raacsan male waarjulakum haddii la yidhaahdo nasbo la akhriyo wayaga ku cadfantaaba aydiyakum taasay ku cadfantahay haddii la yidhaha waarjulikum qirad ah oo abi camarka la akhriyane jarkaas wuxuu noqonaya jarun bilmujaawar uu noqonaya marka taasna waxa weeye ma keenayso in markaasi la masaxo ma keenayso ee jarku noocaasu noqonaya haddii jar akhriya cala aljiwaar waayo ila alkacbayni maca alkacbayni labada anqow inyo lala qabo oo ilaadan sidii tii hore oo maaragtay gamcaha waydiyakum ila almaraafiqi tii oo kaleentood weeye oo ilaadaanu macay keenaysaaho sunadu siday caddaysay saas weeyaa leeyi khilaafna waa ka jiraa oo khilaafka hadda gacmaha aynu kusoo sheegaynay ayaa xagga madaahibta markii la yidhaahdo taas ayaa ka jiraa leeyi waarjulakum ow dha ilaahay lugihiinana dhaqow dha ilaahay ila almaraafiqi maca ila alkacbayni maca alkacbayni labada anqow inyo lala qabo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa in kuntum haddaad ahaatiin junuuban kuwa janaabo qaba hadda qofka isagoo muxdis uu yahay oo xadaskiisuna xadasul asgar uu yahay ayaanu ka soo warramay qofku waxa weeye wuxuu qabaa xadasu akbar ayuu qabaa wa in kuntum haddaad ahaataan ou ilaahay junuuban kuwa janaabo qaba fadaharuu dahaaro qaato ui ilaahay qofku waxa weeye hadduu janaabo qabo waa qubaysanaya xataa waxaa dhici karta isagoo waxa weeye weeso qabay inuu junub ou ku dhaco haddii masalanba qofkaanu waxa weeye janaaba ay ku dhacdo isagoo weeso qaba waxa weeye janaabadu weesada ma jibinayso marka laakiin waxaa laga doonayaa qubaysaa laga doonayaa wa in kuntum haddaad ahaataan ou ilaahay junuuban kuwa janaabo qaba fadaharuu dahaaro qaato ui ilaahay macnaha faqtasiluu qubaysa weeye wa in kuntum haddaad ahaataan mar laa kuwa jiran hadda waxaa la yidhi haddaad janaabo qabtiin ou ilaahay qubaysta ui ilaahay wa in kuntum haddaad ahaataan junuuban waxa weeye masalanba janaabo waxaa lagu qabi karaa bimaqiiri lxashafati fi lfarji weeye xashafada oo farji lagu ceeliyo la geliyo weeye amase mani ayaa soo baxday biladatin muctaadatin weeye filyaqdati oo mudlaqan fi noomi weeye mani ayaa soo baxday ama haa lagu macaansaday amayaan lagu macaansanin calaamaadkeedaa kamida in lagu macaansado soojeeday kusoo baxday ama hurday kusoo baxday weeye ama naagta way xayso xayskaa ka go-ay ama naagti nifaasay qabtay nifaaskiiaa ka go-ay weeye maxaa ila hadda waxa weeye kitaabkaanu caam weeye lidukuur walinaas weeye ilaahay markaa wuxuu yihi wa in kuntum haddaad ahaatiin marlaa kuwa jiran ou dha ilaahay maralkan waxaa loola jeedaa maradun yaduru macahu lmaa waxa weeye jiro oo waxaa haysa qofkan biyaha uu dhibsanayo oo biyihii hadday weeso tahna kuma weeso qaadan karo hadday qubaysana kuma qubayso karo salaadna waa laga doonayaa ow amase jaa uu yimaado ui ilaahay axadun axad oo minkum idinka idinkamida min alqaa'idi makaanka hoose uu ka yimaado macnaha waxaa laga wadaa ow xadasa weeye falmajiiu min alqaa'id waxaa laga wadaa waxay kinaaya ka tahay xadas weeye waxaa laga cabiray qaa'idaa la yidhi maxaa yidhi caadadu qadaa'u lxaajati fi lqaa'idi yaa la yidhi makaan oo munkhafida oo markaasi qarsoon ama meel ku raaraca ayaa sida badan lagu gutaa. min alqaa'id uu ka yimaado weye, qaa'idka uu ka yimaado makaanka hoosaa la leeyahy ou ambasa ayuu dhe ilaahay laa maskumu nisaa, naagihi aa taabataan uu dhe ilaahay. waan soo marnayoo suuratu nisaa ayaan uga soo warannay waxbaase ku celcelimayno lamsigaan asnayn laysku khilaafsanay oo jimaacna lagu fasiray sida maaragtay imaamuna ashaafici iyo shaaficadu ay qabaan. ambasa waxa weeye lagu fasira markaasi jimaac lagu fasiro. shaaficiyadu waxay qabtaa maaragtay in maaragtay yad caadiya taabasho caadiya ay tahay weye naagka la taabto ishtiyaha loo taabto ama yaan loo taabanin ow laa maskumu nisaa, haweenka aa taabatiin. laakiin waxaan kusoo bayaanay si xoog leh suuratu nisaa ayaanu kusoo bayaanay lamsigaan markaasi inuu ahay mid oo caadiya iyo mid maaragtay oo caadiya iyo mid jimaac intaba in laysku khalaafsanayo. falam tajiduu, dabeedna aydaan helayn ow dha ilaahay maa an, biyo aydaan helayna, macnaha intaas markay idinka dhacday biyo ma haysatiin weye, waa biyaha marka la dalbay ka bacdi weye. fatayamamuu, gagabaysta ow dha ilaahay, amba booraysta, booraysta ow dha ilaahay saciidan, usoo qadiro waqsuduu uqasdana saciidan, turaab dayiban oo daahira, waqsuduu uqasda saciidan, turaab dayiban oo daahira. hadda meeshaan waxa weeye saciidan dayibankan turaaban daahiran ayaa lagu fasirayaa sidaas waxaa qaba maaragtay imaamuna ashaafici waxa oo waxa weeye saciidan dayiban turaab oo daahira weeye. a'imada kaleentood imaamu maaliki horaan usoo marnay wuxuu qabaa wixii arlada asalkeeda kamida oo haddana waxa weeye shay gubto aan haynin in lagu gegabaysa karo. culummada kalena waxay yidhahdeen wixiiba arladaas ka sarreeya jabal iyo geed iyo waxau ahaada waa lagu gegabaysa kara. famsaxuu, masaxow dha ilaahay biwujuuhikum, wijiyaashiina ku masaxa iyo waydiyakum gamciina, minhukaas xaggiisa macnaha laba larbo ayaa maaragtay imaamuna ashaafici qaban, hal larbana way kaafinaysaa waxaa qaba maaragtay a'imada kaleentood laba xadiisoo saxiixaa kusoo wada arooreen. alla wuxuu yidhi haddana maa yuriidu llahu, alla dooni maayo liyajcala, inuu yeelo calaykum warkiina min xarajin, ciriiri uu yeelo oo intaasoo dhan ilaahay faraa'il ah ilaahay cariir loogama dhigin, weesadi iyo qubays iyo tayomumka intaasaa laysu baneeyey oo haddii tan laga awood waa tan la aadaayo, walaakin kalkeeda yuriidu allu wuxuu doonayaa liyudahirakum, inuu idin dahiro oo ilaahay axdaastan midda daahirta iyo midda macnawa alla idinka dahiro iyo waliyutima alla inuu taam yeelo nicmatahu, nimcadiisa calaykum warkiina ku taam yeelo oo nicmatu lislaam ah oo shareeculislaam ilaahay idin caddeeyo lacallakum inaad tashkuruuna aad shukritaan. casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahi subxaanahu watacaala aclam.